تو کیا کرتا ہے؟ ایک ایک دو دو دو دو چار سائن کرتا رہتا ہے، بس لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ یہ کہاں ہوا تھا؟ بس اڑیل بستئی موٹا بھبھو کاٹ اس کے مکان میں ہوا تھا، جس کے بابا نے کرایہ پر لے رکھا ہے۔ وہ جو اندر قبرستان میں تونا، اس میں یہ بات ہوئی تھی، ایک خجرا ہے اس میں، وہ قبرستان کونا بالکل ردی خراب، اور وہ تو وہ ہے جنات گھر پورا، اس کے باپ نے پتہ نہیں کیا اسے کیا، اب تک سب تنگ ہو گیا بالکل، ایسا معلوم ہوتا ہے جہاں جن ہی آباد ہوں گے، انسان نہیں رہتے۔ چلیے، اور وہ ایک ہی مطلب ابھی رہے گا سارا کہ کیسے، بس بہت بوجھ ہو گیا نا دیواروں کو۔ سڑیل چلو سمجھا، ایسی بات ہمیں کرو بڑائی کیس کیس کی سے اللہ خوش ہوتی ہے، کبھی بچپن کی بڑائی بری نہیں معلوم ہوتی ہے، جیسے بچے بحث کرتے ہیں وہ اپنی ثابت کرتا ہے، وہ اپنی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو نہ ہو چلے، لیکن اس سے استفادہ کے لیے بیٹھو، وہاں اپنے کو بے حقیقت سمجھ کے بیٹھو۔ بڑے بڑوں کو دیکھا ہے چکر پڑ جاتا ہے آدمی، جب بھی اپنے کو انا کے ساتھ موصوف کرتا ہے وہی فنا ہو جاتا ہے، کہ آپ کہیں بھی اللہ کی ہر جگہ مدد مانگ۔ ابھی یہی سفیہ والی بحث کو حل کرنا تھا، میں نے دعا کی تھی کہ میں اللہ ایسا آسان کا حلوا دینے کہ بچے سمجھ بھی جائیں اور بات صاف بھی ہو جائے۔ ان کی سب کے خلاف میں بول رہا ہوں، تمام شارحین کے خلاف ایک بات کہنا ہے، تو اسے تو ایسی کہنا کہ بات سمجھ میں آئے نا، ویسے یوں اڑا دینے سے کیا فائدہ۔ کشمیری کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ تم نے غلط سمجھا تو مجھے آتا ہے، چند قواعد تو یاد ہو جانے، کچھ نہیں ان کو بھی یاد ہے چند قواعد، لیکن مہا پاگل ہے، پاگلوں کا چاچا ہے، بابا تو نہیں کرتا، کتنے تو نہیں پاگل ہے، کچھ ہے سمجھ اس کے، لیکن ہے چاچا کم وقت۔ چلیے، بڑا خوش ہو رہا ہے کہ مجھ سے تھوڑا پاگل پناہ ہٹا دیا۔ ارے پاگل، تین بتا چار تو پاگل ہے، ایک ذرا سا حصہ پاگل نیچے سے کیا ہوتا ہے، تب بھی خوش ہے، سمجھتا ہے میری تعریف کو بھی کم وقت۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، اس سے ان لوگ ان اہل رائے پر مصنف نے رد کیا ہے جو اعانتوں میں فرق کرتی ہیں، اور کہتے ہیں جس اعانت سے سیب کی تکمیل ہوتی ہے وہ ہے ممنون اور حرام، اور جسے سیب کی تکمیل نہیں ہوتی وہ حرام نہیں۔ بخاری نے ترجمہ مطلق کر کے فرما دیا، لا یعین المحرم حلال فی قتل السیب۔ میں کہتا ہوں بعض اہل رائے کے مصداق میں ابو حنیفہ ہیں، دوسری جگہ حافظ ابن حجر نے خود اس کی تصریح کی ہے، لیکن اگر غور سے آپ بخاری کے ترجمے پر نظر ڈالیں گے تو شاید امام بخاری کو امام ابو حنیفہ کو ہم خیال پائیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے، امام بخاری نے لا یعین المحرم صرف نہیں کہا، بلکہ لا یعین المحرم الحلال فی قتل السیف، قتل السیف میں اعانت نہیں کرے، اعانت کی قتل سید ممنوع ہے، اور اگر اعانت ہوئی قتل نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اگر شکاری کا رومال گر گیا اور آپ نے اٹھا کے دے دیا تو یہ اعانت میں داخل ہے۔ غور کیجئے، اب یہ ترجمہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے قریب ہو گیا یا ان کی ترغیب کے لیے منعقد کیا گیا، منصف انسان کو پہلے ہی احتمال کو انشاءاللہ تسلیم کرے گا. چلو عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن كيسان عن ابي محمد عن سمي ابا قتاده رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القاعه من المدينه على ثلاث قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سعيد قال مدينه ستين قد چلے قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سعيد بن كيسان قولا جو ہے قول سے شکار کی تکمیل ہوتی ہے. گھوڑے سے گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے, گھوڑے کے دوڑنے سے شکار قبضے میں آتا ہے. میں بعض وقت شکار کو گھوڑا مار دیتی ہوں اور وہ وہیں رہ جاتا ہے. امیر دینار کہتے ہیں, سفیان بن معینہ کہتے ہیں, سفیان بن دینار نے فرمایا جا سال سے یہ حدیث معلوم کرو, دوسری حدیث معلوم کرو. وہ قدیم علیہ صالح بن کیسان مدنی, امیر دینار مکی, ابن معینہ بھی مکی. ابن معینہ کہتے ہیں ہمارے مکی شیخ امیر دینار نے ہم سے فرمایا جب صالح مدینہ سے آئے یا ان سے حدیثیں مترقی دوسری حدیثیں بھی معلوم کر لو. اس سے معلوم ہوا اگر کوئی دوسرے شیخ عارف آئے ہیں تو وہاں کے شیخ کو یہ چاہیے کہ اپنی کلحمدہ کو توجہ دلائے کہ فلاں سے جا کر حدیث حاصل کرو. امام بخاری نے پہلے بتایا محرم کو اعانت کرنا جائز نہیں, اب یہ بتاتی ہوں کہ اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کسی نے اشارہ کیا اور محرم میں شکار کر لیا تو حرام کا ارتکاب پایا گیا, آیا اس میں جزا آئے گی یا نہیں آئے گی؟ امام ابو حنیفہ و احمد کو فرماتے ہیں محرم پر جزا آئے گی, مالک و شافعی فرماتے ہیں کسی پر بھی جزا نہیں آئے گی. محرم پر تو اس لیے نہیں آئے گی کہ اس نے شکار نہیں کیا, اشارہ کیا ہے, اور حلال پر اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ احرام کسی فرض سے متصل نہیں, اس نے موانے احرام کا ارتکاب نہیں کیا. چلیے بخاری نے بھی جزا سے کوئی تعلق نہیں کیا, اس لیے ظاہر یہ ہے کہ وہ مصرف ثانی قائل. چلیے اسی طرح اس طریقے میں واقع ہوا امام اسماعیل کہتے ہیں غلط ہو اس لیے حدیبیہ کا قصہ. اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ یہاں سے حجی اصغر مراد ہو عمرے کو حجی اصغر کہا جاتا ہے. یہی وہ روایت ہے جس کی بنیاد پر محب تبری نے یہ کر دیا تھا کہ یہ قصہ جب الوداع میں پیش آیا. اسی طرح واقع ہوا تو سلام کہتی مانا یہ ہے سرخو وقت احرم کل پتا دا لم يحرم. چلیے وبينهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحملته قتادة على الحمر فأقر منها قال فنزلوا فأكلوا من لحمها فقال أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا فقالوا أنا أكل جري أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما لحم الصيد جري فنحن ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم لقال فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فأين حمر وحش فحمل علي أبو قتادة فأقر منها قال فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أن أكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحدنا أمر أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جب ابواب السابقہ سے یہ ارشاد کر دیا کہ اگر محرم کی شکار میں کسی قسم کی شرکت اعانت اشارہ دلالت نہ ہو تو اس کے لیے شکار کا کھانا جائز ہے, اس پر یہ اشکال ہوا کہ حضرت صاحب ابن غسامہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیمار وحشی کا حدیہ پیش کیا تھا تو آپ نے اس کو رد کر دیا تھا اور وجہ یہ بیان فرمائے کہ ہم محرم ہیں انا لم نذکرہ علیہ اللہ نہ قرم استعمال محرم کے لیے شکار کا کھانا جائے. امام بخاری نے اس اشکال کا اس طریقے سے جواب دیا. حاصل اس کا یہ ہے کہ ابو قتادہ کے گورخر کو جو واپس کیا تھا اس کی وجہ کیونکہ وہ حی تھا اور محرم کو زندہ شکار پکڑنا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ بات امام مالک نے فرمائی ہے. مقصود مالکیہ میں ابن نافع سے منقول ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے بلغنی انما ربہ علیہ من اجل ان الحمار کان حیا. اور یہی توجیہ قاضی بادی قاضی ابن عربی حضرت گنگوہی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمائی ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ مالک کی روایت میں انس صعب بن جسام اللیثی احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارن وحشیہ وارد ہوا. یہ ایک مجمل حدیث ہے لفظ ہے. ہمارن وحشیہ کے معنی ہمارے حی بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ مالک بخاری وغیرہ فرماتے ہیں اور اس کے معنی مطلقاً ہمار بھی ہو سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے دیگر روایات پر نظر ڈالنی ہوگی. یہی حدیث امام مسلم نے ابن عینہ کے طریق سے تخریج فرمائی ہے. اس سے معلوم ہوتا کہ وہ پورا حمار نہیں تھا, حمار مضبوط کا ایک ٹکڑا تھا. روایت میں ہے عجز حمار کسی میں طریق میں ہے, لحم حمار کسی طریق میں ہے, شدہ حماری. یہ سارے الفاظ اس بات میں متفق ہیں کہ اس پورا حمار نہیں تھا, حمار وحشی کا ایک ٹکڑا تھا. امام بخاری کی طرف سے بخاری کے اصول پر یہ جواب دے سکتے ہیں کہ مالک اور ابن عینہ کا اختلاف ہے, لہذا مالک کے لفظ کو ابن عینہ کے لفظ پر ترجیح ہوگی. فإن مالکاً أعلى كعباً اس پر بھی اشکال ترجیح کی ضرورت اس وقت ہے جب روایات میں جمع ممکن نہ ہو, اور یہاں پر ممکن ہے. بعض علماء فرماتے ہیں ممکن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک لفظ عام بول کر بعض مراد لیا گیا. دوسرا جمع یہ ممکن ہے جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ پہلے ہمارے وحشی کامل پیش کیا, جواب نے واپس کر دیا تو پھر ذبح کر کے لا کر اس کا بعض ٹکڑا پیش کیا, اور جب تک قرینین کا اعمال ممکن ہو کسی کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. امام نووی اور حافظ ابن قیم نے ابن عینہ کی روایت کے مفسر ہونے کی وجہ سے اس کو معلوم کی روایت پر ترجیح دی ہے, لیکن ہمارے نزدیک ترجیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جمع ممکن ہے. اب خلاصے کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالک اور ابن عینہ کی روایتوں میں جو اختلاف ہے اس میں علماء کے دو طرز ہیں. بعضوں نے طریق ترجیح کو اختیار کیا, پھر بعض نے تو مالک کے لفظ کو ان کے علوم شان کی وجہ سے ترجیح دی, اور بعد میں ابن عینہ کے لفظ کو اس کے مفسر ہونے کی وجہ سے ترجیح دی. یہی نووی اور ابن قیم کی رائے اور بعض علماء نے ان الفاظ میں جمع کیا اور پھر جمع کرنے دو طریقے ہیں. بعض تو ایک یہ کہا جائے مالک کی روایت میں ہمارن کا لفظ جو مطلق آیا ہے اس سے مراد کامل ہمار نہیں بلکہ مقید بعضی ہمار مراد ہے. اور دوسرا جمان یہ ہے کہ اولن ہمار وحشی پیش کیا ہوگا پھر ذبح کر کے اس کا بعد حصہ پیش کیا ہوگا. لیکن اس جمع پر یہ اشکال ہے اگر ایسا ہوتا تو احادیث میں اس کی ضرور تصریح ہوتی. سابق مجسامہ یقین کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے میں نے پہلے ہمارے کامل پیش کیا جب آپ نے واپس کر دیا تو پھر ہمارے مضبوط کا ایک ٹکڑا پیش کیا. حالانکہ کسی حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی اور نہ ہم کو اس وقت مستحضر ہے. اس لیے یہ جمع مرجوع ہے. اگر کوئی جمع قابل قبول ہے تو وہ پہلا جمع یعنی کل بول کر بعض مراد لیا گیا ہے. اب جب یہ بات ہے تو اس سے جمہور علماء کا مسلک نکلتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ محرم کے لیے اگر محرم کی نیت سے شکار کیا گیا ہو شکار کھانا جائز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں, انہوں نے گور خر کا شکار آپ کی نیت سے کیا ہوگا اور اس آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور علت یہ بتائی بیان فرمائے کہ ہم محرم ہیں, ان کو جگاؤ اور کہو جا کے وضو کریں, ان سے جگا دو اور کہو جا کے وضو کریں, چلو بس چلو یہاں بیٹھو مت, جا وضو کرو. آپ ہی سے کہا جا رہا ہے, میں آپ ہی کو خطاب کر رہا ہوں, اٹھیے آپ اٹھیے, ان کو بھی کہہ رہا ہوں اٹھیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصحابة بن جثامة الليثي ان وحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهم بالابواء يهودي وردان فرد عليه فلما راى ما في وجهه قال انا لن نرده عليك الا انا حرم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يقتل المحرم من الدواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قدر الا جناح حاوى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا معاويه بن زيد حاوى حدثني اسماء بن فرج قال اخبرني عبد الله بن ابي نعيم سالم بن شعب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والحداء والفارق والعقرب والكلب العقور پانچ جواب کے قتل میں قاتل پر کوئی حرج نہیں ہے. الغرام کوا اس حدیث پاک میں اطلاق غراب کا لفظ ہے اور مسلم الغرام الابقار ہے. اس میں اختلاف ہے مطلق راجح ہے مقیم. ابن خزیمہ نے تو تقیب کا اعتبار کیا ہے لیکن ابن بطال ابن خزیمہ نے روایت مطلقہ کو اختیار فرمایا ہے. آخر ابن حجر نے اس پر یہ اشکار کیا ہے کہ ابقا زیادتی باب زیاداتی ثقات ہے لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا. اس کے بعد پھر علماء کا اتفاق ہے کہ اس قتل کی اجازت سے غراب زرع جس کو زاغ کہا جاتا ہے مستثنا ہے جس کے عقل کا علماء نے فتویٰ دیا ہے اور حدیث میں غداف اور ابقاع مراد میں اس لیے کہ وہ مردار کھاتے ہیں. آپ لوگوں نے اگر کہتے ہیں کہ قدامہ نے اسی طرح غراب زرع کا استثناء کیا ہے اور میرے گمان نہیں اور کہتے ہیں میرے گمان میں سے کوئی اختلاف نہیں اور یہ جو سعید خدری امام ابو داؤد نے سعید خدری سے ایک حدیث نقل کی ہے غراب اگر دوبارہ ثابت ہو تو اس کا معنی یہی غراب صغیر غراب زرع ہے جس کے کھانے کا علماء نے فتویٰ دیا ہے. والحداء بکسر الحاء حداء بکسر الحاء وفتح الدال والحمزہ عنبہ کے وزن پر سیر کے متعلق علماء نے لکھا ہے اس کا عجیب خاصہ ہے کہ انسان سے کوئی چیز اچکتی ہے تو بائیں طرف سے اچکتی ہے. ون فارا فارا کا قتل بلا اختلاف جائز صرف ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ نجزہ ابن منذر فرماتے ہیں ان کا قول سنت کے خلاف. والعقرب مسلم کی ایک روایت میں عقرب کی بجائے حیہ والی والقلب العقور قلب عقور کی تفسیر میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے شیر مراد ہے کوئی حلہ مراد ہوتا ہے. ظفر کہتے ہیں اس سے زیب مراد ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جمہور علماء امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں القلب العقور کل ما عقر الناس وعد علیہ ہر وہ سبو جو لوگوں پر حملہ آور ہو اور ان کو زخمی کرتا ہو قلب عقور کا مصداق ہو. بات کہی ہے وہ پتا نہیں تفصیص کہاں سے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں خاص کل مراد ہے اور اس کے ساتھ دیگر حیوانات کو شامل نہیں کیا جائے گا, صرف دین شکل صورت میں ہم کروں گے اس کے مشابہ ہوتا ہے, اس لیے وہ اس کے حکم شمار کیا جائے گا. اس کے بعد جمہور علماء فرماتے ہیں ان جانوروں کا قتل کے قتل کی اجازت معلل بالعلت ہے. امام مالک کہتے ہیں وہ علت موذی ہونا ہے, امام شافعی کہتے ہیں محرم القتل ہونا ہے, امام احمد ان کے اصحاب کہتے ہیں دونوں ہی علت ہے. حنفیہ کہتے ہیں ان کی تصریح آ گئی ہے ان کو تو قتل کرنا مطلق جائے اور اس کے ماں سوا میں اگر امتداد العدوان والعذر پائی جائے اور قتل کے بغیر دفاع کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر قتل کرنا جائے ہے, اور اگر قتل کرنے کی کوئی صورت قتل کیے بغیر اس کے درد سے بچ سکتی ہیں یا امتداد العدوان نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے قتل کی اجازت نہیں ہے. لیکن احناف کا یہ مذہب انتہائی مشکل ہے, اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ شیر چیتا بگر وغیرہ سے کوئی تعارف نہ کیا جائے, اور کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیر بھوکا ہو اور کسی کو دیکھ لے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا, اور جس وقت وہ حملہ آور ہوگا کیا اس کا دفاع کرنا آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں, کسی طرح بھی آسان نہیں ہوگا. اسی اشکال کی وجہ سے شاید امام کاسانی صاحب بدائع نے یہاں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو غیر معقول حیوانات ان کی جو قسمیں, ایک قسم تو بتر انگیزی ہوتی ہے, ابتدان ایزا پہنچاتی ہے عام حالات میں, اور دوسری قسم ابتدا بالاضا نہیں کرتی ہے. جس نے ابتدا بالاضا کسی کو عام احوال میں محرم اس کو قتل کر سکتا ہے, اس پر کچھ واجب نہیں, جیسے اسد زیب نمیر فہد اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو عادتاً ابتدا بالاضا نہیں کرتی جیسے زب و سال وغیرہ, اگر وہ حملہ آور ہو تو پھر قتل کرنا جائز ہے اور قاتل پر کوئی چیز واجب نہیں. ابن عابدین کہتے ہیں یہ تفسیر امام شافعی کے مذہب کے زیادہ مشابہ ہے. اصل میں یہ بات ابن کمال پاشا نے کہی, ابن ترتبا علامہ عمر ابن نجیم صاحب بحر لائق نے, اور پھر ان کا ارتبا علامہ ابن عابدی نشانی نے کیا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني نوح بن قال اخبرني مسلم بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداد والعقرب والفارة والكلب العقور. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزلت عليه برهم صلاته وانه لا يتلوها واني لا تلقاها من فيه وان فاولرت من بها اذ وثبت علينا حيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فبتدرنا فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطيع شركم كما اطيعوا شرا. قال ابو عبد الله انما اردنا بهذا ان منا من الحرم وانه لم ير بقدر حيه باسا. وبه قال حدثنا اسماعيل خمسہ میں کوئی حصر نہیں, بتا چکا نہیں مسلم میں حیا کا ذکر ہے، اقدار ہے، سب عادی کا ذکر ہے، ابن تیمیہ کی روایت نصیبے میں نمیر کا ذکر ہے، لیکن زہری فرماتے ہیں عظیب النمیر کسی راوی کی تفسیر ہے، اس نے قلب عقور کے معنی بیان کیے. واضح گمان ہے کہ بخاری نے یہ اشارہ فرمایا جتنے بھی حیوانات موجود ہیں ان کا قتل کرنا جائز ہے، یا انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے جو ہمیں محسوس ہوئی ان کا قتل جائز ہے، اور خمسہ کا حسر کا لفظ حسر کے لیے چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن انس شافعي عن عمر بن سبيان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزير هو يثق ولم اسمع امر بقتله. وفي حديث من القصه المرسلات وعلى حديث في سنن كتاب السيرة اور یہ واقعہ عرفہ کی رات میں پیش آیا تھا، اسماعیلی کی روایت میں اس کی تصدیق، اس سے معلوم ہوا کہ اس کو احرام کی حالت، اس سانپ کو احرام کی حالت میں حرم میں قتل کیا گیا تھا. صحیح. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يرتد الشجر الحرامي. اي عائشه کی روایت میں قال الوزغ ويسق ولم اسمعه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ سام ابرس چھپکلی کو فویسق کہا ہے، لیکن حضرت عائشہ کہتے ہیں لم اسمع ہو امر قتل، میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اس کے قتل کا امر فرمایا. بدو الخلق نے ہم سعد بن ابی وقاص بدو الخلق میں یہی روایت آ رہی ہے، اس میں زعم سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل، سعد کہتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا امر فرمایا. سمجھ میں آیا، امام بخاری نے ٹکڑا یہاں کیوں حذف کر دیا، یہ تو اس بات کے مناسب تھا. وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يرتد الشجر الحرمي. شجر الحرم كما كاتا جائے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشجار الحرم کے کاٹنے سے منع فرمایا، اس میں اختلاف کے حکم عام یا خاص ہے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیم کے قائل اور یہی شانہ بلا ہے قول اور یہ حضرات فرماتے ہیں صرف نہیں اس جات کے کاٹنے کی اجازت ہے جو کاٹنے کی غرض سے لگائے جاتی ہیں، جیسے زراعت میں بخول وغیرہ، اور ایک دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم خاص ہے صرف مخصوص قسم کے اشجار کا کاٹنا منع ہے. حنابلہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب کی تفسیر یہ ہے کہ جو شجر برلی ہے اور اس کو کسی نے نہیں اگایا، اس کو تو بالاجماع کاٹنا جائے، اور اس کے ماں سوا میں اختلاف ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ مطلقاً کاٹنا چاہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً جائے، اور تیسرا قول یہ کہ جس کا پودا حرم سے اٹھا کر حرم میں لگایا گیا اس کا کاٹنا جائے، اور جس کا پودا پھر سے لا کر حرم میں لگایا گیا اس کا کاٹنا جائے، اور چوتھا قول یہ ہے جو انسان کے اشجار کی قسم ہے جس کو انسان بوتے ہیں جیسے جوز لوز وغیرہ ان کا کاٹنا جائے اور جو انسان کے اشجار کی قسم سے نہیں ہے جس کو انسان بوتا نہیں ہے جیسے دوہ سلم کی کور کے اشجار ان کا کاٹنا جائے متاخرین ہنا ملا یہ فرماتے ہیں جس درخت کو انسان نے نہیں بویا ہے وہ خود رو ہے خواہ اس کی جنس خود رو ہو جیسے کیکر یا جنس خود رو نہ ہو جیسے آم کا درخت لیکن ہو خود رو اس کا کاٹنا جائز نہیں. امام مالک اور ان کے اصحاب کے یہاں جس درخت کی جنس خودرو ہے اس کا کاٹنا جائے خواہ وہ خودرو ہو یا خودرو نہ ہو. حنفیہ کہتے ہیں جس درخت کی جنس خودرو نہیں اور اس کو کسی نے اگایا بھی نہیں ہے اس کو کاٹنا جائے نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے اشجار حرم پر کاٹنا مطلب ناجائز ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی استثنا نہیں فرمایا. کے مذہب میں اس میں بڑی سہولت ہے وہ فرماتے ہیں مسواک کاٹنا لاٹھی کاٹنا مکان بنانے کے لیے درختوں کو کاٹنا باغات کی اصلاح کے لیے کاٹنا سب چاہیے. وقال ابن عباس علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمزق الشوک حرم کے کانٹے بھی نہ توڑے جائیں یہ جمہور علماء شافعیہ میں سے امام نووی وغیرہ نے اسے اختیار کیا لیکن جمہور شافعیہ اور قاضی ابو اعلی ابو الخطاب وغیرہ نابلا میں سے کہتے ہیں کہ کانٹے تو وہ نہیں جائے. بخاری نے ان کو اختیار چلے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليثان سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة اذن لي ايها المؤمنون. الفاظ پر وقت میں ضرور تقریر آ چکی چلی پنام پنام نہیں دیتا کسی گنہگار کو نہ کسی خونی کو نہ کسی مفسد کو جو فساد کر کے بھاگا قال ابو عبد الله قربة بلية وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا ينفر سيد الحرم. یہ اس میں ایک لفظ آیا تھا ان میں مقتح میں اس کے متعلق پہلے باب فضیل حرم کے غیر میں تقریر کر چکا ہوں اور بھی پیچھے بعض جگہ کر چکا ہوں. چلیے یاد نہیں تھا کہ کیا کریں افسوس ہے. چلیے آپ لوگوں کا دماغ فارغ نہیں اس لیے کچھ یاد ہم کو آسمان سے تھوڑے اتر کے آئے اسی زمین ہی مل سکتے ہم کو یاد ہوتا کیوں دنیا کے ہر خیال سے دل خالی ہوتا نہ کپڑے کی فکر نہ کھانے کی فکر ہوا مفتی صاحب اور حاکم کے مفتی مفر صاحب بہت لمبی تقریر کرتے تھے، ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی اپنے علاقے میں، ایک دو دن تک ہم پریشان بھی بہت بیمار بھی بہت تھے، سبق کافی چھوٹ گئے تھے۔ تو ویسے ہی سوچا میں کیا سوچتا اللہ تعالیٰ نے کرنا، ان بھی یہ خیال آیا ہر خیال سے خالی ہو کے بیٹھے، اس کے بعد پھر آسانی ہونے لگی۔ آپ لوگ بھی اس پر عمل کر کے دیکھیں اور دنیا کے خیالات سے قلب کو فارغ کر لیں، کیونکہ تجربہ یہ ہے اس سال کا پڑھا ہوا اور یاد کیا ہوا اگلی زندگی میں اگر موقع مل جائے تو کام ہو جائے۔ جو اس سال آوارہ ہو کر آزاد رہ کر برباد کر لیتا ہے، ایک سال قابل بڑے سمجھدار تھے لیکن پتا نہیں کس نے ان کو اس بلا میں ڈال دی کہ ان کو کرکٹ کا شوق ہو گیا۔ میرے سبق میں تو ڈر کی وجہ سے گھر حاضری نہیں کرتے تھے کیونکہ میں زمانے میں بہت سخت تھا، باقی اس بات میں گڑبڑ کرتے اس کی نبوست بھی پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن اب تک مدتیں گزر گئی 20 سال سے زیادہ حدیث شریف پڑھانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ مقام ورثہ تو ایسا ہے کہ اس میں فوراً ادل بدل ہوتا رہتا ہے، اس بات میں یہی ہے ہم کبھی اگر ملیں گے تو میں کہوں گا کہ توبہ ہے، تو توبہ کرنے سے کام بن جاتا ہے، لیکن بعض وقت نہیں، بے ادبی جو ہے وہ بس اتنا ہو جاتا آدمی بلا سے بچ جاتا، لیکن جو نحوست ہوتی ہے وہ کبھی نہیں جاتا۔ یہ بچے بہت ڈر خائف رہو، یہ سرکاری سبق ہے، یہ عام اسباق نہیں ہے، آیا نہیں یہاں سدا بھی کوئی اعراض کرے گا بڑی سرکار سے ایک گن اس کی طرف سنگل پہ بن جائے گی، پھر خاک نہیں ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے بزرگ کی اولاد وہ بھی نہیں، بہت میرا تجربہ ہے، بعض لوگوں کو جان ہوتا ہے میرے ابا ایسے میرے دادا ایسے میرے نانا ایسے چوپٹ ہو جاتی ہے کہ کیوں یہاں تو بڑی سرکار سے اس کا رابطہ ہے، جب وہیں سے نہ ہو گیا ویٹو ہو گیا تو پھر اب آگے کون نہیں اس بات کرے گا، وہ جو لڑکے ڈرتے رہتے ہیں غلطی سلطی کرتے رہتے ہیں خود ہوگا ان کا نقصان نہیں ہوتا، بچپنا تو بچپن ہی ہے، کوئی تم آسمان سے تو آئے نہیں زمین پہ پیدا ہوئے ہو اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہو گئے، لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہی رہے ہمیشہ کہ من من من تو پھر ایسے کا من ختم ہو کچھ نہیں۔ آپ لوگوں نے باتیں کہیں سنی نہیں ہوں گی، یہ سب میرے منہ سے غیر اختیاری نکلتی میرے پاس، میں کوئی طے کر کے نہیں آتا ہوں کہ بولوں گا، میں طے کر کے نہیں بولتا ہوں، ایسے الفاظ کلمات نکلتی ہیں، ڈرو یہ سرکاری اسباب، یہ جملہ تم نے کبھی اس سے پہلے سنا ہوگا نہ آئندہ شاید سنو، کوئی نقل کر دے تو کر دے، میں اس طرح کے جملے خود نہیں میں نے کبھی کہے نہ میرے منہ سے نہیں، ڈرنا چاہیے۔ سب ہمارے جو ساتھی غیر حاضری کرتے تھے کہتے تھے تو غیر حاضری ہوگی کیا کریں گے سبق مل جائے، بس کہیں کچھ پڑھاتے ہوں گے قاعدہ واعدہ اپنے چھوٹی چھوٹی کتابیں، حدیث پڑھانا کسی کو نصیب نہیں، حدیث پڑھانے کا شرف اسی کو ملتا ہے جو اس کے لیے اپنی کو ذلیل کرتا ہے، اور جو حدیث کے درس میں آ کر شان دکھاتا ہے خدا اس کی شان کو فانی کر دیتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں باقی رہتا ہے، یہ یاد رکھیں اسے بہت بڑی ہے۔ وَمَنْ اسلام علامین المومنین اپنے حدیث اسی سے ہمیں بری طبیعت بغض کی نہیں، بغض سے سے بڑا جی گھبرا ہے کہ کیوں بچوں نے دیکھا میرے قلب پر بوجھ پڑ جاتا ہے، میں کسی کو یاد ہی نہیں کرتا، اگر کوئی بہت میرا معشوق ہو تو اس کو بھی نہیں یاد کرتا کہ کیسے بس بھول جاتا ہے کہ کون سب سے بڑا معشوق ہے، لاؤ بھائی کھانا کھلاؤ آرام کرا بس، یہ ہے تھرڈ، سمجھ میں آیا نہیں تکلیف یہ تو اس بیماری نے اس کو لڑتا ہی نہیں، ورنہ میں مطالعہ کرتے ہی جسر رکھتا تھا، آدھا منٹ ڈیڑھ منٹ بچے دباتے تھے پھر مجھ کو خبر، سونے میں میں بہت مانتا لوگ آ کے اٹھاتے اٹھتے ہی نہیں، سمجھ میں آیا نہیں، رمضان میں ابا اٹھاتے تھے سب سے پہلے مجھ کو اٹھاتے اس دن کے جاتے تھے پھر آ کے اٹھاتے، کون اٹھتا میں تم کی آواز بھی نہیں سنتا تھا، میرے خود ہی جا کے کھانا پکاتے چھوٹے بھائی سے کٹے گا اس کو اٹھاتے، ایک دن بہت زبردستی اس نے اٹھایا مارا ایک تصویر کیا، کہنے لگا ہے ابا بہت غصہ تھی اب صاف سارا ہوش ختم، ہم نے پہنچا بچے لیکن بات آپ کچھ بھی نہیں بولے، سمجھے کہ اگر اس کو کچھ کہہ دیتا ہوں تو اس کا کھانا مشکل ہوتا ہے، کہنے لگے جلدی سے کھا لیا، بس میں نے بھی اردو میں کھایا مشکل سے شاید ایک ڈیڑھ منٹ لگا ہوگا کھانے میں، کھا کے اور جلدی سے نل پہ آ کے پانی پی لیا بس تم اٹھتا ہی نہیں تھا کہ کیوں مجھے پتہ ہی نہیں میں کس دنیا میں ہوتے، بہت مشکل سے مجھے جاگا کرتے، جو بعض لوگ بہت ماہر ہوتے ہی، ایک لڑکا تھا میرٹھ کا